أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قد بلغه الخبر من كتاب بعث به إليه عمه العباس بن عبد المطلب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قد بلغه الخبر أما متومي والله صلى الله عليه وسلم ألكوا إمن فكيه خباري من كتاب كبتي بروى أمبايو بعث به إليه عمه العباس ابن عبد المطلب ألمبلكيا ألمبلكا كواكي عمياك العباس بن عبد المطلب. Abbas alikuwa kule kwa washirikina, lakini alipona ah, watu wote hao wanda Madina wanda mpige Muhammad, mtoto wa ndugu yangu, akaandika barua, bwana watu jamaa wanakuja huko, wametoka watu fulani ndadi fulani, akamuelezea kwamba kuna watu wanakuja, lengo ni kuja kulipiza kisasi cha Badr. Kwa hiyo kaa tayari huko Abbas huyo, akaandika barua. Alladhi Abbas ambaye lam yakhruj ma'al mushrikina fi hadhihi al-harb, hakutoka pamoja na washirikina katika vita hivi. Muhtajjan bima asabahu yawma badrin, hali ya kuwa ni mwenye kutoa hujja kwa yale yaliyomsibu siku ya Badri, kwamba mimi nimeumia kwenye Badri, kwa hiyo sitaweza kutoka, akatoa udhuru, kwa hiyo akabaki. Walamma wasalat al-akhbaru biiktirabi al-mushrikin, na wakati zilipofika habari za kukurubia washirikina, jamaa alayhi salatu wassalamu ashabahu yawma badrin, aliwakusanya mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba zake siku ya Badr, wa akhbarahumul khabar, na akawaeleza wao habari. Waqal wale watu wa Badri, akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, in raaitum an tuqimu bil madina wa tadauhum haythu nazalu, mkiona nyinyi mbaki Madina na muwaite wao au muache wao pale watakaposhukia, fa innahum aqamu bi sharri muqamin, na ikiwa wao watafanya ukazi hapo, watafanya ukazi mahali pabaya. Narudia, iraaitum an tuqimu bil madina, mkionelea kubaki kukaa Madina, watadauhum na mkawaacha hao washirikina, haithu nazalu, mahali walipofikia, mkawaacha wakae huko huko, fa innahum aqamu, ikiwa wao watafanya makazi huko, aqamu bi sharri muqamin, watakuwa wamekaa mahali pabaya, wa inhum dakhalu alaina, na ikiwa wao wataingia kwetu, qatalnahum, tutapigana na wao. Yani mkionelea kwamba tusitoke, tubaki hivi hivi, kama wao wamekuja mahali wakakaa, basi watakaa, lakini tutakuwa wamekaa mahali pabaya, tuache tu, na wakisema waje ndani ya Madina, tupigane na humu katika mitaa yetu ya Madina. Fakana ma'a ra'yihi شيوخ المهاجرين والأنصار, na walikuwa pamoja na rai yake wazee wa muhajirina na ansar, wazee wale wa kimuhajirina na ansari wakamuunga mkono mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye rai yake hii. Wa ra'a dhalika aidan Abdullah ibn Ubay, yani ibn Salul, rais almunafiqin, na akaiona rai hiyo, na akaona hivyo hivyo vile vile, na akaona hivyo vile vile Abdullah ibn Ubay, kaona basi kweli tusitoke, na yeye akaunga mkono rai hiyo, lakini kwa malengo yake. Amma al-ahdathu amma vijana wa khususan man lam yashhad badran minhum, na hasa wale ambao hawakuhudhuria Badri katika wao, fa asharu alayhi bil khuruj, wakamwashiria mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka. Vijana akamwambia Rasulullah, tutoke bwana, tusipigane hapa, tutokeni, hasa wale ambao hawakuhudhuria katika vita vya Badri. Wakana ma'a ra'yihim Hamza ibn Abd al-Muttalib, na alikuwa pamoja na rai yao Hamza ibn Abd al-Muttalib, yeye aliwaunga mkono hawa vijana kwamba Rasulullah, tutoke sisi. Wama zala haula'i bir rasul hatta tabi'a ra'yahum, na hawakuacha hawa kumbembeleza mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akafuata rai yao. لأنهم الأكثرون عددا, kwa sababu wao ndio wengi kwa idadi, walaqawuna jalda, na ni wavumilivu zaidi, na ni wenye nguvu zaidi kwa kuvumilivu, kwa uvumilivu, hawa wana uvumilivu zaidi kwa sababu vijana. Fasalla aljum'ata binnasi, akawasalisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawasalisha Ijumaa, akawasalisha watu Aljumaa fi yawmiha, katika siku yake hiyo hiyo, li ashrin khalauna min Shawwal, kwa masiku 10 yaliyopita katika mwezi wa mfunguo mosi, li ashrin khalauna min Shawwal, kwa masiku 10 yaliyopita katika mwezi wa mfunguo mosi, wa hadhahum fi khutbatiha ala thabati wasabr, na akawahimiza wao katika khutba yake juu ya kuthibiti na kusubiri. Waqala lahum, na akawaambia, lakumun nasru ma sabartum, ni wenu nyinyi ushindi muda wa kuwa mmesubiri. Lakumun nasru, ni wenu nyinyi ushindi, ushindi ni wenu, au mna nyinyi ushindi, ma sabartum, muda wa kuwa mmesubiri. Mkifanya subra basi mtashinda. Thumma dakhala hujaratahu, kisha akaingia katika chumba chake, walabisa uddatahu, na akavaa nguo zake za vita. Walabisa uddatahu, na akavaa nguo zake za vita. Fadhahara baina diraini, akadhihiri baina ya nguo mbili za chuma, ni nguo za vita. Dira ni nguo ya chuma ile ya vita. Wataqallada saifa, na akachomeka upanga. Wataqallada saifa, na akachomeka upanga. Wa alqat tursa waraa dhahri, na akaitupia ngao nyuma ya mgongo wake. Akachukua na ngao yake akaiweka nyuma ya mgongo. Wa alqat tursa waraa dhahri, na akaitupia ngao nyuma ya mgongo wake. Walamma raa dhurra'i min al-ansar, wakati walipoona wale wenye rai katika ansar, wakati walipoona wenye rai katika ansar, anna al-ahdatha istakrahu ar-rasula sallallahu alayhi wasallam ala al-khuruj, kwamba vijana wamemlazimisha mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka, la muhum, waliwalaumu. Walamma raa dhaur ra'i, wakati walipoona dhaur ra'i, wenye rai, ay ashabu ra'i, min al-ansar, nakuni dhau dhaur ra'i, wenye rai, min al-ansar, katika ansar, anna al-ahdath astakrahu ar-rasula sallallahu alayhi wasallam ala al-khuruj, kwamba vijana wamemtenza nguvu, wamemlazimisha mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kutoka, la muhum, waliwalaumu. Waqalu ruddu al-amra lirasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na wakasema lirudisheni jambo kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, lirudisheni jambo. Kwa nini nimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam mmemlazimisha lazima atoke, na alishaamua kwamba tutapigana hapa hapa? Kwa waliwalaumu, kwa mwambieni mtume lirudisheni jambo kwake. Fama amara tamarna, lile alilotuamrisha tutalifuata. Fama umir, fama amar, lile aliloliamrisha, itamarna, tutafuata. Falamma kharaja alayhi salatu wassalam, alipotoka mtume alayhi salatu wassalam, qalu, walisema wale vijana, ya rasulallahi natba'u ra'yaka, ewe mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, sisi tunafuata rai yako. Hii inoifuata wewe, hii ni rai yetu sisi. Sasa sita katufuate rai yako. Faqal, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ma kana linabiyin, haitakikani kwa nabii yoyote, labisa silahahu, ambaye amevaa silaha yake, ayadhaahu, kuivua au kuiweka chini, hatta yahkuma Allahu bainahu wa baina a'daihi, mpaka ahukumu Allah baina yake na baina ya maadui zake. Kwa hiyo jambo lilishapita hivi. Maadamu nishavaa silaha mimi, hakuna kurudi nyuma tena, tunakwenda mbele. Thumma aqada al-alwiya, kisha akazifunga bendera. Fa'ata liwa al-muhajirina li Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu, akampa bendera ya muhajirin, akampa Mus'ab ibn Umair al-Abdari radiyallahu anhu. Wa liwa al-khazraj lil Hubab ibn al-Mundhir, na liwa bendera ya al-Khazraj akampa al-Hubab ibn al-Mundhir al-Khazraji. Wa liwa al-Aws li Usayd ibn al-Khudhayr, na bendera ya Aws akampa Usayd ibn Hudhayr رضي الله عنهم وخرج من المدينة بألف رجل na akatoka Madina na watu 1000 wakawa watu 1000 wale washirikina walitoka wengi makuraishi peke yao ni 3000 na budget ya jeshi lao ndio hiyo hapo falamma wasalu ra'sa thaniya walipofika mwanzo wa walango lile nadhara alayhi salatu wassalam ila katibatin kabira aliona mtume sallallahu alayhi wasallam kundi kubwa kikosi cha jeshi kinaitwa katiba kikosi cha wanajeshi kinaitwa katiba sasa katiba kabira kikosi kikubwa fasala anha akakiulizia hao kina nani tena faqila haula'i hulafa'u abdillah ibn ubay min alyahud akaambiwa hawa ni watu wenye kula kiapo na abdillah ibn ubay ambao ni katika mayahudi hao hawa ni mayahudi ambao wamekula kiapo na Abdullah ibn Ubay juu ya kunusuriana kwao na wao wametoka ili waje wanusuru waislamu faqala sallallahu alayhi wasallam inna la nasta'inu bikafirin ala mushrik akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakika sisi hatuchukui msaada hatutaki msaada kwa kafiri dhidi ya mushrik wa amara biraddihim na akamrisha kurudishwa kwao anasema awrada al-khabara ibn ishaq fi sirah wal waqidi fi al maghazi bi isnad fihi dha'f illa annahu athabat 'an an nabiy sallallahu alayhi wasallam karahatu al isti'anati bil kafir fi al ghazwi wa qad bawwaba al imam muslim fi sahihihi baban bi 'unwan karahiyatu al isti'anati fi al ghazwi bi kafir ameitaja habari hii Ibn Ishaq katika kitabu chake Sira na Al-Waqidi katika kitabu Al-Maghazi kwa isnadi ambayo ndani yake kuna dhaifu isipokuwa ni kwamba imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuchukia kuomba msaada wa kafiri katika vita na ameweka mlango al-Imamu Muslim katika sahihi yake sawa sawa aliweka milango ni nani ni al-Imamu Nawawi ndiye aliweka vichwa vya habari au milango katika sahihi Muslim ni Imam Nawawi na sio Imam Muslim kwa kaweka mlango unasema karahiyatul isti'anati fil ghazwi bi kafir kuchukizwa kutaka msaada katika vita kutoka kwa kafiri wa aurada fihi haditha Aisha radhiyallahu anha qalat kharaja rasulullah sallallahu alayhi wasallam qibla badr falamma kana biharra alwabara biharrati alwabara أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك إنهم في بيت إلى آخر الحديث أما لفظه لي hali ya thibiti na maelezo yake tulishaikutoa kusukuza nyuma kuhusiana na maneno haya inna la falan nusfarji falan nasta'ina bimushrikin faqal wa li'annahu la ya'manu janibahum kwa sababu yeye hauamini upande wao min haythu inna lahum al-yad at-tula kwa sababu wana wao mkono mrefu fil khiyana katika khiyana wanasifika kwa khiana mkono mrefu wa khiana kwa hiyo kaona hawa hawatatufaa au la yu'manu janibuhum hapaaminiki upande wao min haithu kwa upande kwa sababu au kwa upande kwa vile inna lahum liyada tula kwa sababu wana wao mkono mrefu fil khiana katika khiana wana mchango mkubwa katika kufanya khiana thumma sta'rada aljaysha kisha akalikagua jeshi Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kulikagua jeshi lake thumma sta'rada aljaysha kisha akalikagua jeshi kwa maana akataka liaridhishwe lionyeshwe ataka kuwaona wapiganaji ni kina nani alipowakagua faradda man istasghara akamrudisha aliyemuona mdogo na kuna watoto pia waliingia pale duna albulugh wewe rudi nyumbani wakana fi man radda na alikuwepo katika aliowarudisha Rafi ibn Khadij sahaba Rafi ibn Khadij kwa sababu alikuwa ni mdogo وسمرة ابن جندب نسمرة ابن جندب بيقول لكم دوغو ثم أجاز رافعا kisha mtume swalla sallama akamruhusu rafi' kwamba wewe rafi twende lamma qila lahu innahu ramin pale alipoambiwa kwamba yeye ni mtupa mishale kwamba huyu mtoto ana shabaha sana anajua kutupa mishale vizuri mchukue ya rasulullah pamoja na kwamba hajafikia baligh lakini hodari wa kupiga shabaha aliposifiwa hivyo akamwambia basi twende nani huyo rafi' ibn khadij jana mdogo lakini bingwa kupiga shabaha hasa kurusha mishale fabaka samura akalia samura samura alipoona mzake akachukuliwa yeye akalia waqala li zawji umme na akamwambia mume wa mama yake yani baba yake wa kambo pia alikuwepo pale zawji umme akamwambia ule mume wa mama yake ajaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafi'an waraddani amemruhusu mtume sallallahu alaihi wasallam rafi mtume sallallahu alaihi wasallam amemruhusu rafi na amenirudisha mimi ma anni asra'uhu pamoja na kwamba mimi ninamshinda yeye katika kumwangusha tukipigana mimi nambwaga yule haniwezi ya falamma balagha rasulullah sallallahu alaihi wasallam alkhabar wakati ilipomfikia mtume sallallahu alaihi wasallam habari ile فَأَمَرَهُمَا بِالْمُصَارَعَةِ akawaamrisha wafanye musaraa fanye mieleka apiganeni hapa niwaone kwa hiyo wakafanya musaraa pale fakana alghalibu samura akawa aliyeshinda ni samura samura akambwaga rafi ibn khadij kama alivyosema kwamba yeye kwamba ma anni asra'uhu yote ni hirsi watoto wako takwenda kwenye kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kwamba kuna kunda kula huko, kuna mapilau, mabiriani, kwa hiyo la, wajua vita. Sio kwamba walilia kwa trend na mimi nataka kula. Wajua kuna vita huko. Watakiwa watu mahudari. Fajazahu sallallahu alayhi wa sallam. Akamruhusu na yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo wote wakenda hawa. Thumma bata alayhi salatu wa salam mahalahu laylata sabt. Kisha akalala mtume sallallahu alayhi wasallam mahali pake hapo usiku wa kuamkia Jumamosi. Wastamala ala hiris aljaysh Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu. Na akamtumia juu ya kulinda jeshi Muhammad ibn Maslama wa ala hirsihi alkhas na juu ya kumlinda yeye khas akamtumia nani Zakwan ibn Abd Qais radiyallahu anhu. Wa fi sahri ni katika wakati wa usiku mwingi sara aljayshu liliondoka lilikwenda jeshi hatta idha kana bishauti wa huwa bustanun baina uhdin wal madina mpaka walipofika sehemu ya ashaut nayo ni bustani iliyoko baina ya uhdi na madina inasemekana sasa hivi pana ni pale mahali panapoitwa almustarah pale madina mtaa maalum unaitwa almustarah inasemekana ni pale kuna kauli hiyo pana kijimsikiti kidogo pale رجع عبد الله بن ابي اليرودي عبد الله بن ابي جيشي لipofika pale عبد الله بن ابي akarudi si peke yake bi 300 min ashabi pamoja na watu 300 katika wenzake watu wa 1000 yeye akachukua watu 300 akaondoka nao waqal akasema عبد الله بن ابي عصاني واطاع الولدان ameniasi mimi Muhammad ameniasi mimi na amewatii watoto wadogo mimi nimetoa rai tupigane Madina yeye awasikize wale watoto asani wa ataa alwildan ameniasi mimi na akawatii watoto fa alama naqtulu anfusana basi kwa jambo gani tutaziua nafsi zetu fadhal turudi sisi kwa hiyo akarudi fatabi'ahum Abdullah ibn Amr walidu Jabir akawafuata wao Abdullah ibn Amr babake Jabir Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram akawafuata waqala ya qaum akawaambia ya qaum itafaa sawa sawa asili yake ya qaumi ya qaum wenye watu wangu udhakkirukumullah alla takhdhulu qaumakum wa nabiyakum ninawakumbusheni Allah msije mkawanyima nusura jamaa zenu na mtume wenu msimnyime nusura, mkamkosesha nusura mtume, mkarudi. Kundi kubwa nyinyi mwarudi, angalieni nyinyi jamaa. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Wakasema lau tungekuwa tunajua kupigana, tungeliwafuata. Sisi hatujui kupigana, madhaifu. Bwana Allah asema waliya'lam alladhina nafaqu, ili Allah awapati kuwadhihirisha walio wanafiq. Waqila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u, na wakaambiwa njooni mpigane kuipigania dini ya Allah au mjitetee. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum, ndio wakasema pale lau tungelikuwa tujua kupigana tungewafuata. Hum lilkufri yawma idhin aqrabu minhum liliman, wao kwa siku hiyo wako karibu zaidi na ukafiri kuliko imani, kuliko Uislamu, kwa sababu yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Wanasema tu, wanayazungumza, wanazungumza kwa vinywa vyao yale ambayo hayamo katika vifua vyao, na Allah anayajua zaidi wanayoyaficha. Allah subhanahu wa ta'ala akalifidhihi jambo lao. Habari za vita vya Uhud, ukitaka kujua vizuri, hifadhi suratu Ala Imran. Kihifadhi surat Ala Imran, basi vita vya Uhud vyote vitakuwa viko mbele yako, kama vile Badri ilivyoelezwa katika suratul Anfal, na kama vile Khandaq au vita vya Ahzab vilivyoelezwa katika suratul Ahzab, na vita vya Tabuk vilivyoelezwa katika At-Tauba. Alhasil, ukitaka kujua vita ya Badri kwa uzuri kabisa, wewe hifadhi Ala Imran. Allah subhanahu wa ta'ala amefafanua kwa uzuri. Faqala lahum, akawaambia wao, Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari akawaambia, abahadakum Allah, Allah awaweke mbali nyinyi, fasayughni Allah ankum nabiyya, atamtosheleza Allah na nyinyi mtume wake. Allah atamtosheleza, si lazima nyinyi muwepo. Walamma faala dhalika Abdullah ibn Ubay, wakati alipoyafanya hayo Abdullah ibn Ubay, hamma taifatani min almu'minina an tafshala, yalikusudia makundi mawili katika Waislamu kuogopa, waliogopa, walikusudia kuogopa, yani walikurubia kufanya hivyo, kupatwa na woga, wakasema na sisi turudi. Wa hum banu Haritha min al-Aus wa banu Salamata min al-Khazraj, nao ni banu Haritha katika kabila la Aus na banu Salama katika kabila la Khazraj. Fa'asamahum Allah, na Allah akawakinga wao, kama alivyosema Allah katika hiyo sura gani, Ala Imran, idh hamma taifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa ala Allahi falyatawakkali almu'minun. Kumbuka yalipokurubia, yalipokusudia makundi mawili kuogopa, nao ni banu Salama na banu Haritha, walikurubia kuogopa, lakini Allah ndiye mtetezi wao, ndiye mnusuru wao. Fa'asamahum Allah, Allah akawakinga wao. Waqad iftaraqa almuslimuna firqatayn, na walitafautiana waislamu kwenye makundi mawili. Tanzia hapo katika darasa litakayokuja insha Allah.